Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek na pewno nie powiemy nic o kandydatach w wyborach samorządowych. W całym kraju trwa cisza wyborcza, sprawdzimy, czego nie można dzisiaj robić. Przed czadem i pożarami ostrzegają strażacy, powtarzają apele o kupienie czujki, która może uratować życie. A na koniec Krzyszów w Małopolsce, tam od rana szyto 100-metrową biało-czerwoną. O politykach, sondażach, ulotkach cicho sza. W całym kraju trwa cisza wyborcza przed drugą turą wyborów samorządowych. Plakaty i informacje, które pojawiły się wczoraj do północy, powinny zostać na swoim miejscu. Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała specjalny komunikat. Nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji. W czasie ciszy wyborczej nie można też publikować sondaży. Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński zaapelował o przestrzeganie prawa. Zwrócił uwagę, że drugą turę uda się łatwiej przeprowadzić, bo wszędzie tam, gdzie będzie głosowanie, jest tylko dwóch lub nawet jeden kandydat w niektórych gminach. Przygotowanie kart i również ich liczenie, przygotowanie wyników wyborów jest dużo łatwiejsze, więc miejmy nadzieję, że komisje nabrały już trochę doświadczenia podczas pierwszej tury i będą w stanie w miarę szybko wyniki podać, a my będziemy w stanie też stosunkowo szybko ogłosić wyniki. W niedzielę lokale będą czynne od godziny 7 do 21. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Oficjalne wyniki wyborów samorządowych poznamy najpóźniej we wtorek, a wcześniej będą znane wyniki sondażowe, czyli tak zwane exit poll. Wszystkie tradycyjnie będą podane w procentach i tu pojawia się pytanie, jak poprawnie mówić o wynikach. Kupujemy pół chleba, a nie pół chleb, ale słowo procent ma taką właściwość, że jeżeli jest używane z liczebnikiem ułamkowym, to nie zmienia swojej formy. Prosta zasada. Po ułamkach procent zostaje w mianowniku, więc 2,5%, a nie 2,5% czy procenta. To językoznawca Katarzyna Kłosińska, która dzisiaj była gościem śniadania w Trójce. Polityków nie była. Teraz w serwisie Trójki ważne ostrzeżenie przed czadem i pożarami. Od października odnotowano w Polsce prawie 11,5 tysiąca pożarów, w których zginęło 47 osób. Były też zatrucia czadem. Do ostatniego, jak już im mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, doszło wczoraj przed północą w Gorzowie Wielkopolskim w Lubuskiem. Najprawdopodobniej tlenek węgla wydobywał się z uszkodzonej termy gazowej w łazience. Śmiertelnie zatruła się nim 19-latka. Z mieszkania ewakuowano 6 osób, dwoje dorosłych i czworo rodzeństwa zmarłej dziewczyny w wieku od 4 do 16 lat. Lekarz zdecydował, żeby przewieźć dzieci do szpitala na obserwację. Paweł Frontczak ze Straży Pożarnej przypomina, że tlenek węgla to gaz bezwonny i bezbarwny, stąd jest zwany cichym zabójcą. Nasza reakcja jest podobna na przeziębienie. Czad powoduje senność, zawroty głowy, wymioty. No to są takie sytuacje, które mogą powodować, że my myślimy, że coś nam innego dolega, a właśnie wokół nas może być ten gaz. Dlatego strażacy apelują o instalowanie czujników czadu. 100-metrową flagę uszyli mieszkańcy podtarnowskiego z Krzyszowa w Małopolsce. To z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kilkadziesiąt osób przez cały sobotni poranek szyło biało-czerwoną. Wystarczyły dwie maszyny do szycia, dwie bale z tkaninami koloru białego i czerwonego oraz kilkudziesięciu wolontariuszy, aby powstała ogromna 100-metrowej długości flaga. Jak przyznali, ważniejsze od umiejętności krawieckich były emocje. Trochę emocji, dlatego ręce się trzęsą przy takiej pracy. No jest to niepowtarzalna chwila, bo raz na 100 lat możemy coś takiego zrobić. Fajnie, nie myślałam, że tak fajne zajęcie to jest. Żeby równo i żeby była pewna odległość, żeby później się nie popruła. Dobrze idzie, jestem pod wrażeniem, że szyję flagę. To jest wyzwanie, pierwszy raz takie szyję długie coś, duże coś. Żeby palcu sobie nie przeszyć. Uroczystości niepodległościowe 11 listopada w Skrzyszowie rozpoczną się w lesie Kruk, gdzie znajdują się pomniki pamięci osób poległych w czasie II wojny światowej. Później mieszkańcy Skrzyszowa przeniosą flagę do szkoły, gdzie zostanie rozpięta na budynku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i deszczowo w większej części kraju. Wyjątkiem będzie północny zachód, gdzie po południu pojawi się więcej przejaśnień. Najcieplej w Przemyślu, tam 18 stopni, 14 w Lublinie i Krakowie, 12 w Kielcach i Zakopanem, 11 w Opolu, Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi i Bydgoszczy, a najmniej 9 w Suwałkach. W nocy również sporo chmur i mgły. Na termometrach od stopnia do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Krzysztof Komeda, Andrzej Trzaskowski, Jarosław Śmietana, Janusz Muniak, Tomasz Stańko. Oni odeszli, muzyka wciąż brzmi i zabrzmi znów w wykonaniu specjalnie na tę okazję zebranego gwiazdorskiego zespołu. Zaduszki jazzowe w Trójce w ramach festiwalu Jazz z Wami. Zapraszam na transmisję ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zaczynamy w niedzielę tuż po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując ekspres do kawy De'Longhi, zapłacisz 1999 zł, oszczędzając aż 500 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, ho! Uwaga, uwaga! Od soboty w Lidlu. Szynka wieprzowa marki Rzeźnik, 40% taniej, 8,89 za kilogram. Ser Gouda w kawałku marki Blue Dino, 30% taniej, 4,59 za 400 gramów. I wszystkie polskie czerwone jabłka minimum 40% taniej. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Nie wierzę, no. Znowu czerwone światło. Wszechświat przeciwko mnie. No to mamy przeklepane. Nic na to nie poradzę. Następnym razem możemy oszukać przeznaczenie. Niby jak? Pojedziemy pociągiem i nie będziemy zwracać uwagi na światła. Sam to wymyśliłeś? Nie. PKP Intercity. W PKP Intercity oprócz komfortu podróży masz zielone światło na to, co lubisz najbardziej. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Tego jeszcze nie było. Codziennie w sklepach Leroy Merlin setki wybranych produktów licytuj już od złotówki. Dziś zestaw baterii Grohe o wartości 478 zł. Jutro zestaw mebli kuchennych. To ty decydujesz, za ile wylicytujesz. To dopiero początek atrakcji z okazji naszych urodzin. Leroy Merlin. Regulamin aukcji dostępny w sklepie. Już teraz w Biedronce. Muzyczna jesień. Najlepsze płyty CD w cenie 19,99. Nelly Furtado, The Police, ABBA, U2, Ennio Morricone, The Cranberries i wiele innych. Muzyczna jesień już w Biedronce. Oferta ważna od 22 października do 4 listopada 2018 roku lub do wyczerpania zapasów. Dodaj rywalizację. Dodaj temperament. Dodaj uznanie. Dodaj do ulubionych BMW serii 5. Teraz za 1870 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i pięcioletnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Black Friday? U nas już teraz! Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu 4K Ultra HD 55 talii LG za 1999. Automatyczny ekspres do kawy Krups za 990. iPhone SE 32 giga za 1199. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po południu. bells were ringing deep inside. I was waiting for my lips to shape the words. What if it all ends here? But I breathe and I breathe and I breathe and I breathe. Tak, to oczywiście 18 na Smooth Jazz Cafe. Celia Nergor tak pięknie zaczęła nasze spotkanie. 14 minut po południu, a ja teraz utrzymując się w klimatach jazzowych, mam dla Państwa zaproszenia na Palm Jazz Festival, to w Gliwicach. Na 7 dzień listopada Leszek Kułakowski Quintet, CK Jazzowia o godzinie 18 i Official Billy Cobham Band też w jazzowi o godzinie 21. Ola, przy telefonie mamy zaproszenia, proszę dzwonić 2 2 7 3. już od lat mogę powiedzieć, że Christopher Cross coraz bliżej smooth jazzu, a coraz dalej od Radia Kalifornia, choć w obu tych miejscach zawsze lubimy chętnie sięgać po jego nagrania. Christopher Cross, Roberta w podtytule dla Johnny Mitchell. Tak się zaczyna osiemnastka Smooth Jazz Cafe. Zawsze w tych kawiarenkach staram się sięgnąć także po klasykę, tym razem 3 Degrees. S.O.P., czyli The Sound of Philadelphia, zdecydowanie 3 Degrees i When Will I See You Again na naszej osiemnastce. Czasu mało, sałatki włosko-francuskiej dzisiaj nie będzie. Powtórzymy sobie tę sprzed dwóch tygodni, z osiemnastki znaczy. Najpierw Zazie, a potem Judith. On s'aime à fort. On s'aime à fort. Yeah.

Czy można tak powiedzieć, ale to sałatka francusko-katalońska na pewno smakowała wyśmienicie. Takie rzeczy na Smooth Jazz Cafe 18. Dokładnie 12.30. Autopromocja. Przed tygodniem ta opowieść miała swój początek. Teraz jej ciąg dalszy. Dla Trójki. O sobie. O nowej płycie zatytułowanej Basta i o poszczególnych z niej piosenkach Katarzyna Nosowska. Potrafię naprawdę, co jest, nie uwierzysz, nowością w moim życiu, że ja potrafię powiedzieć, czego nie chcę. Druga część rozmowy z artystką dziś w audycji Myśliwiecka 357 od 17 do 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Stelka, patelka, dwa kije. I dodam jeszcze, że Basta jest na pierwszym miejscu najlepiej sprzedawanych płyt w naszym kraju w tym tygodniu. A co by państwo powiedzieli na coś takiego? Proszę posłuchać uważnie. To już zaczynają się delikatesy. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. If I knew it would be the last time, I would have broke my heart in two, trying to save part of you. And Nie tylko mnie się wydawało, że są podobne. Whitney Houston, Lady Gaga i jeszcze wpleciona w to wszystko Mariah Carey. Gdyby to się pojawiło na singlu, kto wie, mógłby to być numer jeden przez wiele, wiele tygodni. To taka niespodzianka. Następna niespodzianka przyleciała z Australii. niesamowicie zdolna młoda dziewczyna, ma 23 lata, nazywa się Tash Sultana, pochodzi z rodziny australijsko-maltańskiej, urodziła się w Melbourne, śpiewa, gra na gitarze elektrycznej, 12-strunowej, mandolinie, trąbce, instrumentach klawiszowych, perkusyjnych, na fletni pana i harmonice ustnej. I sama się tego wszystkiego nauczyła. Właśnie wydała płytę zatytułowaną Flow State i wybrałem utwór Blackbird, bo pewnie będzie rzadko pojawiał się na antenie, prawie 10 minut, ale kilka piosenek na tej płycie na pewno zasługuje na uwagę. Polecam państwu. No i jeszcze wyrób krajowy, Laboratorium. Oh. Pierwsza od 32 lat nowa płyta grupy Laboratorium. Dziękujemy bardzo, warto było czekać. Można, pustynna burza, to z tej właśnie płyty. No i na zakończenie dla dzisiaj urodzonych miał być wprawdzie utwór zatytułowany Japan na zamówienie Kenny G, ale pomyślałem, że jeśli już sięgamy po Kennego, to sięgnijmy po coś z najwyższej półki. Songbird to ten utwór, który przyniósł mu światową popularność. A że utworów instrumentalnych rzeczywiście ostatnio może trochę mniej, no to właśnie Kenny zagra na saksofonie bardzo ładnie. Anna Regulska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując 55-calowy telewizor Samsung, zapłacisz 2399 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 200 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Kimkolwiek jesteśmy, gdziekolwiek będziemy. Tym z Państwa, którzy zastanawiają się jeszcze, jak świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości, przypominam, że 11 listopada w samo południe od morza do Tatr będziemy śpiewać polski hymn. Razem wejdź na www.niepodległa.gov.pl i sprawdź, gdzie w Twojej okolicy możesz zaśpiewać hymn z innymi. Bo niepodległa jest dla wszystkich. Szara uliczka. Jaskrawe światła z naprzeciwka.